بسم الله الرحمن الرحيم المقتدر بالله أبو الفضل ابن المعتضد أليش كما دراك موكا ميمبيلي كسيدنا تانو باكا مياتاتو نكمناتيس المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد ولد ولد في رمضان سنة 82 وأمه رومية وياكي الكون منامكي كتوكا رومي كتوكا إيطاليا قيل تركيا وينجينا نسمى الكون تركي اسمها غريب وقيل شغب ولما اشتدت علة أخيه المختفي مراذي يندوياك مختفي يلبو زيدي سأل عنه علي أوليزيا برزاك فصح عنده أنه اعتلم basi akapewa taarifa zilizokuwa sahihi kwamba amefikia balozi faahida ilehi akatoa maagizo na wasia wa kumkabidhi hatamu za uongozi wala miali khilafata na kushika madaraka kabla huyo al-muqtadir asghar minhum al-mdogo kuliko yeye innahu waliyaha walahu 13 sanatan shika madaraka akiwa na miaka 13 fastasbahu al-wazir al-abbas wazir al-abbas akamwona mdogo ibn al-hasan فعمل على خلعه فنى اجتهادا نبينو za kutaka kumuondoa kumngoa madarakani wafaqahu jama'atun ala ayi walu wa likafikiana naye kundi kwamba wampe madaraka Abdullah ibn al-Mu'taz ودفع إليه أموالا قربته أكم بماري كوكيوانغو كيليشو متشاليز فرجع عن ذلك إن يري غيري نيهيو أكاكتا كفاني هيلو فأجاب ابن المعتز بشرط يجيب هو ابن المعتز كما أن الكبار كبير مدارك هاي وشرط ألا يكون فيها دم يسيون ومواجاج ودم فبلغ المعتز مقتدر ذلك هاي كان فيها مقتدر فأصلح حال العباس akirekebisha hali ya Abbas wadafa ilaihi mwala na albatu akampa mali zilizomtosha faraja andhalika kaacha nia yake hiyo huyo waziri alipewa pesa haya ama albakuna wali waliobakia waliokuwa pamoja naye kwa msimamo fainahum rakibu alaihi fil 20 الربيع الأول ويباندا ونياما كمويندية وكيه لاتكا ويكين موزي شريني سنة ستي والمقتدر يلعب بالأكرة وكتو هو مقتدر أنا تشيزا اقرأ ni kwa maana ya mpira, cheza mpira. Fahara wakakimbia, wadakhala kaingia, wakuna katula bwaba, wakatala alwazira, akamua waziri kwa jamaa na kikundi cha watu. Warsala ila ibn al-Mu'tazi, akatuma ujumbe kwenda kwa Ibn al-Mu'tazi. Fajaa akaja, wa hadhara kuwadu, viongozi wa jeshi wakafika, walqubatu maqadhi wal-a'yanu, na watu wengine wenye majina, watu mashuhuri, vigogo. Wabayau wakampa baia bilkhilafa ya kushika madaraka. Walakabuhu alghalibu billah, wakampa lakabu hiyo alghalibu billah. Fastauzara Muhammad ibn Dawuda ibn al-Jarrah, wakampa waziri Muhammad. Ustakda Aba al-Muthanna, wakampa ukadhi أبو المثنى أحمد ابن يعقوب. ونفذت الحكم بخلافة ابن المعتز. ونفذت الكتب. قم بما عندكم yanayoelezea ukhalifa wa Ibn al-Mu'tazi yakawa yamepita. Qala al-Ma'afi ibn Zakariya al-Jariri, lamma khuli'a al-Mu'tadir wa bu'i'a Ibn al-Mu'tazi, alipovuliwa madaraka Muqtadi akapewa Ibn al-Mu'tazi, dakhalu ala shaykhina, waliingia kwa mzee wetu Muhammad bin Jarir al-Tabari. فقال ما الخبر كلكوني؟ قيل أبويا ابن المعتزي يعني يا كوليز أقام بيوا أبويا ابن المعتزي مداركا. قال فمن رشح كابن دكيزاناني للوزارة كووزيري؟ قيل أقام بيوا لين دكيزاني محمد بن داولي على وزيري. فقال فمن ذكر القضاة؟ من أين يمتاج كسم مية مقابي؟ قيل أبو المثنى. فأطرق بن جرير الطبري فإن مشى كشفة ما قال هذا الأمر لا يتم. سرائيلي تيشين جياني. قيل له أكوليز وكيف كنين يشين جياني؟ أكجيب كل واحد ممن سميتم kila mliyemtaja mutakaddimun fi maanahu ali rutba amesonga mbele sana katika uhalisia wake, ngazi yake iko juu. Wa zamanu mudbirun, na muda umekushapita tena hawafai kwa sasa. Wa dunia huwalia, na dunia yenye kuondoka kwao. Wa ma ara hadha illa ila dhmihilal, sioni uongozi huu sikuwa unaelekea kutoweka na kufutika. Wa maara limuddatihi tula, na sioni kama utakuwa na muda mrefu. Wa baatha ibn al-Mu'tazil al-Muqtadir, Mu'tazi alituma ujumbe kwa Muqtadir yaamuruhu bila insaraf ila dari Muhammad, akimwamuru aondoke na kwenda kwenye nyumba ya Muhammad ibn Tahir. لكي ينتقل ابن المعتز إلى دار الخلافة، إلي ساسا المعتز يباتي فرصة يكوهمي يقولوا. فأجاب أكاكبالي أنا نهيله، ولم يكن بقي إلا طائفة يسيرة، أكون كيلجوكوة كمثالية إسمكواني كياسي كدوغو. فقالوا يا قوم نسلم هذا الأمر ولا نجرب نفسه. وكسيما يا قوم نسلم تكابيذي هذا الأمر مدارك ولا نجرب نفسنا في تفهم نظر بنا. Tusijaribu kabisa kuondoa hili lililotufika la kunyang'anywa madaraka. Falabisu silaha wakasadu lmahrama, wakavaa silaha kusudia mahram wabihi Ibn al-Mu'taz. Kwa hiyo walikusudia kwenda mahram ya njia iliyo ndani ya mlima wabihi, na hapo alikuwepo Ibn al-Mu'taz. Falamma ra'ahum, walipoona, min haulihi alqa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba, alitia hofu Mungu katika nyoyo zao. Fansarafu, wakaondoka, munahazimina, hali ya kushindwa bila kitali. Waharaba, alikimbia Ibn al-Mu'taz waziruhu wa kadhihi na kadhi yake, waqa nahbu walqatlu, yakatokea matendo ya uporaji, mauaji fi Baghdad. Wakabada almutadiru ala alfuqahai, muktadiru akawatia mbaroni wanazuoni walumarai alladhina khalau, waliomvua madaraka. Wasallamu ila Yunus alkhazin, wasulimu wakakabidhiwa kwa Yunus. Alikuwa mtunza hazina fakatalahum, akawaua ila arba isipokuwa minhum wanne katika wao, alqadhi Abu Amr Omar Salamu illa arbaatan minhum alqadhi Abu Umar Salimu min alqatl, hao ndio walio salimika kuwawa. Kwa Habasa ibn al-Mu'taz alizuiwa Habasa ibn al-Mu'taz, thumma ukhrija fi ma ba'du mayita, kisha akatolewa katolewa baada ya hapo akiwa amekufa. Ma ukhrija fi ma mustaqama al-amr, uongozi ukanyoka sasa للمقتدر. فاستوزر أبا الحسن عليا كم توى وزير كم بوزير أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات، فصار أحسن سيرة كان من يندم زوري، وكشف المظالم كون ذا ظلمة، وحض المقتدر على العدل كم يميز مقتدر يوم عدلفه. ففوض إليه الأمور akampa mambo mengi yasimamia isiogharie kwa sababu yeye alikuwa bado mdogo. Ushtaghala bilaibi, bwana mkubwa akashughulika na michezo tena. Wa atlaf khazaina, akaharibu mali iliyo katika hazina ya serikali. Fi hadhihi sana amara almuqtadiru an la yustakhdama alyahudi wanasara, aliamuru mayahudi na manasara wasipewe kazi wala wayarkabu akufa, na kwamba wapande bila kufi kwa kutumia yale matandiko yanayotandikwa juu ya punda. Fiha ghalaba, katika mwaka huu swala la Mahdi lilishinda huko Maghrib. Sulima ilaihi bil imama, akakabidhiwa uongozi. Waduia lahu bil khilafa, akaombewa awe kiongozi. Wabasata fi nasi aladla wal ihsana, akaeneza uadilifu. Wanharafu ilaihi, watu wote wakamelekea yeye na kumuunga mkono. Watamahadat lahu lmaghrib, ikatulia Maghrib. Waadhuma mulkuhu, falme wake kawa mkubwa sana. Banal al-Mahdiya, akaujenga ule ukoo anaotoka, yani ile familia ya Mahdi akaijenga. Waharaba amiru Afrikia Zadatullahi ibn al-Aghlab, amiri wa Afrika akakimbilia Misri. Mata al-Iraq, kisha ganda Iraki. Wakharajat al-Maghribu an amri bani al-Abbas, Maghribi ikatoka chini ya mamlaka ya bani al-Abbas. Min hadha tarikh, kuanzia history tarehe hiyo. Wakanat muddat mulkihim jamii, ikawa uongozi au kipindi cha ufalme wao, jamii ilmamaliki, kwa maana ya tawala zote, watawala wote. Fakanat muddat mulkihim jamia, ikawa muda wa ufalme wao, utawala wao, kuzitawala tawala zote za Kiislamu, miatan ni mia wa bid'an wa sitina sana, mia moja na sitini na. Wa min huna dakhala an-naqsu alayhim, na kuanzia hapa upungufu na kasoro ilianza kujitokeza. Qala adh-dhahabi, ikhtalla an-nidhamu kathiran ayyam al-muqtadi, nizamu na mfumo wa serikali uliharibika kipindi cha tawala Muqtadi. Lisigharihi, kwa sababu ya udogo wake. Wa fi sanati 300 saha jabalu bidainur fil ard, ilienea mlima wa Jaitainur ulisambaa. Dakharaja min tahtihi maun, chini yake ikatoka maji mengi. Aghraka alqura, iliyoangamiza vijiji. Fiha waludat, alizaliwa Baghla, nyumbu. Anasema waludat, alizaa Baghlatun, nyumbu. Fuluan, alimzaa punda. Fasubhana al-Qadir wa yashaa. Fi sanati 300 waliya alwizarata Aliyi, walishika madaraka ya waziri Ali ibn Isa. Fasara biifa, kaenda mwenendo wa kuizuia na kula mali za umma. Waadala, kafanya uadilifu. Waadili na takwa, na uadilifu na takwa. Waabtala alkhumura, kapiga marufuku pombe. Waabtala min almukusi, akataza mambo ya kupotoza ushuru. Martifauhu fil ami 500,000 dinar, kiwango ambacho kupanda kwake kwa makusanyo kwa mwaka ilikuwa ni dinari 500,000. wafiha waida alqadhi, alirejesha qadhi Abu Umar kwenye uongozi. Warakib almuqtadir min darihi ila Shamasia, akaondoka muqtadi nyumbani kwake mpaka Shamasia. Wa hiya awwalu rakba, ndiyo safari ya kwanza rakibaha aliyosafiri. Wadhahara fiha lilama, akadhihiri katika mwaka huo kudhahiri kwa watu wote wakamwona. Wafiha udkhila alhasainu alhallaji mashhuran ala jamalin ila Baghdada, aliingizwa huyo Huseini hali ya kutangazwa juu ya ngamia kwenda Baghdad. Fasuliba, akasulubiwa hai akiwa hai. Nudi alaihi hadha ruduati alqaramita, huyu ndio mmoja kati ya walingani yao katika ile madhhabu ya Qaramita. Faarifuhu, mjueni. Au Qaramita walitokana na dola ya Fatimia iliyoto na walitokea baada ya mapinduzi ilikuwa ni kikundi hicho, lakini pia kina uhusiano na silsila ya Kishia katika madhhabu ya Ismailia kwenye tauhidi, huko wanaeleweka. Kwa hiyo huyu ndio alikuwa akilingania mahubisa ila nkutila, kazuyo hapo mpaka kauawa. Bisanati tisi wa ushia anhu anahu daa ilahia, habari zilienezwa kuwa aliwahi kudai uungu. Anahu yakulu bihululi lahuti bila sharafu, kwamba Mungu lahuti ni ilmu inayotafiti uwepo wa Mungu, dhati yake, sifa za Mungu. Mara nyingi inatumika kwa manaswara, ni kama ilivyo ilmu ya tauhidi kwa Waislamu. Kwa Waislamu kuna tauhidi, kwa manaswara kuna lahuti. Kwa hiyo huyo Mungu anashuka na kuingia kwa watu watukufu, kila mtu mtukufu ndani yake yumo Mungu. Atubana wayaktubu ila ashabihi min an-nuri ash-sha'aniyu, anawaandikia wenzake kwamba kuna hizi nuru zimegawanyika, kuna nuru sha'aniyu ambayo haioneki bali mtu anakuwa nayo, yeye anamdhihirikia mambo, anaweza kuyajua. Ni tofauti na hii mwanga ambao mtu anaweza akaona kupitia mwanga huo. Yani ni nuru iliyo ni ya miale ndani yake, kama vile kutokana na ni mwanga utokana na miale. Alikuwa akiwaandikia watu kupitia mwanga nuru hiyo, sababu humo alikuwa akafungwa. Kwa hiyo na jela zinakuwa vitundu vyake vidogo vidogo, wakati mwingine kutokana na ule mwanga unaopenya akawa anautumia kuandikia watu wake. Wanudhira, aliwekea mdahalo, falam yajid indahu shay'un min al-Qur'an, hakupata chochote katika Qur'an, wala alhadith wala alfiqh cha kuweza kujibu hoja.